oczu w każdym wieku. Maxi Luten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z powodu koronawirusa Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej nie przyjmuje pacjentów. Strażacy kończą akcję w Biebrzańskim Parku Narodowym. Władze Niemiec apelują, by tegoroczne urlopy spędzić w kraju. Badaniom na obecność koronawirusa zostali poddani wszyscy pacjenci Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu. Zdecydowano o tym po wykryciu infekcji u 9 podopiecznych DPS-u. Zawieziono ich do szpitali w Tychach, Raciborzu i Zawierciu. Dwie osoby zmarły. Z kolei Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej zawiesiło przejmowanie pacjentów. Obecność koronawirusa stwierdzono u jednego z pracowników medycznych. Pacjenci i członkowie personelu zostali poddani kwarantannie. Strażacy kończą akcję gaśniczą w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nadal będą jednak kontrolować sytuację na miejscu i potencjalne zarzewia ognia. W nocy Głowiec i drony z kamerami termowizyjnymi sprawdzały spalony teren. Miejsc o podwyższonej temperaturze jest niewiele. Od tygodnia pożar gasiło 500 strażaków zawodowych, strażaków ochotników oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi Krzysztof Batorski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Pewnie sukcesywnie będą strażacy wycofywani z tego rejonu, będą mogli wracać do swoich jednostek macierzystych. Strażacy nadal najwięcej pracy mają na obszarze lasu wroceńskiego, koło miejscowości Wroceń. Teraz ich działania będą skupiały się na sprawdzaniu pogorzeliska. To jest taka praca fizyczna, że trzeba tą glebę przesuszoną, przepaloną rozgrzebywać dosłownie, przelewać wodą, na ile to jest możliwe, i to są takie żmudne działania. Pożar objął blisko 5,5 tysiąca hektarów chronionych przyrodniczo terenów. Prawdopodobną przyczyną pożaru było wypalanie trawy lub celowe podpalenie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na Jasnej Górze uroczysta celebracja Słowa Bożego w ramach 4. Narodowego Czytania Pisma Świętego odbyła się z udziałem przedstawicieli rządu, służb medycznych, Straży Pożarnej i Granicznej. Wśród czytających był minister środowiska Michał Woś. Jestem w pełni sił, razem z rodziną jesteśmy po chorobie i stąd też bardzo jestem wdzięczny organizatorom akurat tego dzisiejszego wydarzenia, że zostałem poproszony o przeczytanie też fragmentu w ramach Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. Dzień ten rozpoczyna 12 tydzień biblijny, który potrwa do soboty, 2 maja. Niemieckie władze zalecają, by urlopy w tym roku spędzić w kraju. Minister spraw zagranicznych Heiko Maas ostrzegł przed zbyt wczesnym rozpoczęciem masowych wyjazdów turystycznych, które mogą spowodować powrót epidemii. To reakcja na zapowiedź kanclerza Austrii Sebastiana Kurza, który chce wkrótce otworzyć granice dla masowej turystyki. Heiko Maas zwraca uwagę, że może to zepsuć z trudem osiągnięte efekty zahamowania epidemii w ostatnich tygodniach. Koronawirus może wyrządzić duże szkody, jeżeli początkiem epidemii jest znany ośrodek turystyczny, powiedział szef niemieckiej dyplomacji. Rzeczniczka prasowa niemieckiej ambasady w Warszawie, Christina Wegelein, w specjalnie nagranym wideo, z uznaniem mówiła o wprowadzonych przez polski rząd środkach ostrożności w walce z koronawirusem. Polska bardzo wcześnie wprowadziła bardzo daleko idące środki. Na przykład granice zostały zamknięte, a surowe środki kwarantanny wprowadzono, gdy w kraju były tylko pojedyncze przypadki. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Jeszcze przez 4 miesiące pozostaną zamknięte szkoły we Włoszech. Tamtejsze Ministerstwo Edukacji opracowuje plan powrotu uczniów do szkolnych ławek 1 września. Najważniejsze będą szczegółowe wytyczne, jak nie dopuścić do zakażeń koronawirusem. Szkoły będą musiały przystosować klasy do zapewnienia uczniom zachowania między sobą odległości 1 metra. Większe aule będą podzielone usuwalnymi ściankami, po to by rozdzielić uczniów 30 czy 20-osobowych klas. Tam, gdzie to nie będzie możliwe, uczniowie będą przychodzić do szkoły na zmiany. Obowiązkowo w pomieszczeniach wszyscy mają nosić maseczki. Szczególną rolę resort edukacji przykłada do częstej dezynfekcji pomieszczeń i rąk. Ze względu na prowadzoną już od marca zdalną naukę, która odbywa się nie bez problemów, głównie dotyczących braku sprzętu i niesprawnych platform edukacyjnych, ministerstwo uruchomiło 85 milionów euro i planuje uruchomić dodatkowe 70 milionów. Ma to pomóc szkołom i uczniom usprawnić zajęcia. Tym bardziej, że nie ma pewności, czy i początek przyszłego roku szkolnego nie będzie odbywał się online. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, na południu wietrznie. Do wieczora na północy i wschodzie niewielkie opady deszczu, nad ranem na Podlasiu mglisto. Na razie od 10 do 16 stopni, nad ranem od minus 1 na Podlasiu do plus 3 w centrum i 4 na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie i miejscami w centrum przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Jutro od 14 do 23. Trójka.

Janowski tak pięknie nam zaśpiewała. Pytanie, czy są wśród Państwa miłośnicy psów, jest pytaniem nie na miejscu, bo z pewnością są. I teraz po raz kolejny trener psów Łukasz Wacławski o tych najbardziej znanych, choć nie do końca poznanych z charakteru rasach psów. Skoro mowa o ciekawych genetycznych uwarunkowaniach, spójrzmy na jamnika. Jego wygląd u wielu osób wzbudza zasłużoną sympatię, ale ta wydłużona sylwetka wsparta na krótkich łapkach powstała przecież w określonym celu, a nie tylko po to, by cieszyć oko. Jamniki początkowo rozwijały się jako rasa przydatna do polowań na zwierzynę kryjącą się w norach, w innych zasileniach do buszowania w krzakach i płoszenia zwierzyny z zarośli. Nie powinniśmy więc dziwić się zanadto, że nasz sympatyczny jamniczek, który nigdy w życiu nawet nie widział na oczy lisa, z takim zapamiętaniem kopie dołki i zagląda w różne mało dostępne miejsca w trakcie spaceru. Gorzej, jeśli nie mając możliwości oszczekiwania dzika, jak czynił jego pradziad jamnik, ten nasz oszczekuje przechodzącego właśnie obok sąsiada. Jak więc radzić sobie z łowieckimi zapędami psa i to nie tylko jamnika? Otóż warto przyjąć generalną zasadę, że zamiast sprzeciwiać się jego naturalnym zainteresowaniom, wykorzystamy je do budowania ciekawej współpracy i zaufania. Wystarczy zrobić choćby z owego kopania czynność, która odbywa się pod określonymi warunkami, na przykład w wybranym miejscu i zaczyna się oraz kończy wybranym sygnałem z naszej strony. Na przykład szukaj wraz ze wskazaniem miejsca jako zachęta do aktywności i wystarczy jako jej zakończenie. Dla psa, który bardziej niż kopać lubi gonić szybko poruszającą się zdobycz, a pamiętajmy, że za czas jakiś jednak na ulicę znów wylegną rowery i hulajnogi, doskonałą i budującą kontrolę aktywnością może być zabawa w aportowanie czy pogoń za szarpakiem. I znów, taka zabawa koniecznie musi mieć swój wyraźnie zaznaczony początek i koniec. Dzięki tym prostym zabiegom pies łatwiej zaufa nam jako partnerom w super zabawie, a nie będzie traktował jako kogoś, kto tylko przeszkadza, blokuje i odciąga od źródeł najlepszej frajdy. Takich wskazówek będzie dzisiaj więcej. Zatem proszę pozostać z nami, a propos hulajnóg i rowerów, to przynajmniej na ścieżce rowerowej w natolińskiej części Ursynowa już w tej chwili jest tłok. Nie wyobrażam sobie, co będzie się działo, jak już wszyscy będą mogli wychodzić. It's just a turn around and we go. Oh, well and we go on, on, on, on. Tick-tock, I want to rock you like the 80s clock. Blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We better get it on the go. Did I know her body was warm, delicious, vinyl to your neck of the woods. I want to look a little bit. Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. Fate i Izo Fitzroy to wykonawczyni tego nagrania. Pan Kamil z Rzeszowa pyta, czy będzie coś o labradorach. Panie Kamilu, no niestety było tydzień temu, ale proszę z nami oczywiście pozostać, ponieważ będzie jeszcze o innych rasach psów. Zaglądamy ponownie do naszego kalendarza. 45 lat temu ten utwór w wykonaniu Johna Lennona dochodzi do 20 miejsca na amerykańskiej liście przebojów. Stand by me, and darling, darling, stand by me. Pamiętają Państwo jeszcze takie podziały pomiędzy fanów Johna i Paula, bo ja jeszcze pamiętam te czasy. Chociaż tak naprawdę zawsze byłem fanem George'a Harrisona. To jeśli chodzi o The Beatles, ale byłem po tej drugiej stronie barykady. Ci prawdziwi fani The Beatles powiedzieliby, no, człowiek, który przeszedł na ciemną stronę mocy, bo dla mnie zawsze byli Stonesi najważniejsi. Ponieważ jeszcze przez jakiś czas dalekie podróżowanie będzie możliwe jedynie palcem po mapie, to kontynuujemy naszą dźwiękową podróż. W ubiegłym tygodniu Tomek Gorazdowski opowiadał o różnych kulinarnych przysmakach na świecie. Dziś postanowił przybliżyć dwa najbardziej przez siebie lubiane. Oczywiście można się spierać, jaka potrawa jest charakterystyczna dla danego regionu, kraju, kontynentu. Każdy będzie wybierał swoje i każdy będzie miał swoje zdanie. Czy w Azji wonton, czy chińskie pierożki, wietnamska zupa pho, albo spring roll, japoński ramen, czy sushi. Naprawdę trudno się zdecydować, ale jakoś trzeba było. Z Azji wybrałem bardzo znane tajskie danie pad thai. Tak było w 2009 roku. Motocyklem dookoła świata. Razem z Michałem Gąsierowskim trafiliśmy do szkoły gotowania Kao w Bangkoku nauczyć się robić pad thaja. Proszę nie zrażać się tym, że nie ma w Polsce niektórych składników. Spokojnie można je zastąpić innymi. Do pad thai potrzebujemy sosu, przypraw, warzyw, mięsa i klusek. Takich chińskich klusek, nie mylić z makaronem. Z przygotowaniem jest trochę zachodu. Trzeba wszystko pokroić, poubijać, poszatkować, ale zajmuje to mniej więcej pół godziny, może trochę więcej. Jak ktoś ma wprawę, jak nasi nauczyciele, to pewnie wystarczy kilkanaście minut. A jak już wszystko się przygotuje, to później jest naprawdę z górki. From this, the strongest or the outstanding flavors come from the palm sugar. Sos robi się z cukru palmowego, czyli z drzewa kokosowego. Miesza się go z owocami tamaryndowca i sosem rybnym, zrobionym z maleńkich rybek. Najpierw się je fermentuje, później gotuje i na końcu wydobywa z tego sos. Potrzebujemy także tofu, twarde tofu, nie mylić z miękkim. Szalat, czyli takie małe cebulki, suszone krewetki, kiełki fasoli, łodygę czosnku, do tego makaron ryżowy, jajko i mięso, jakie kto lubi. And other thing is the meat. The meat can be any kind of meat. Jak już to wszystko mamy, rozgrzewamy trochę oleju wokół i zaczynamy. The first thing is the tofu. When the tofu become yellow. Pierwsze wędruje tam tofu, później szalot, czyli kuzynki cebuli, takie małe cebulki. Kiedy tofu zrobi się żółte, wrzucamy właśnie te cebulki, a jak poczujemy zapach cebuli, wrzucamy suszone krewetki. Na patelni robią się chrupiące, wtedy wiemy, że trzeba dodać mięso. My robimy z kurczakiem. Zajmuje to kilka sekund, aż kurczak zrobi się biały, wtedy wiadomo, że nie ma w sobie wody, a my możemy dodać nasz sos pad thai. So it's good time to season the chicken. With pad thai sauce, with one table. Wszystko razem mieszamy chwilę na wolnym ogniu. Odsuwamy na bok i czas na makaron, który potrzebuje odrobinę wody. Jedną łyżkę wody. Jak już się ugotuje, dodajemy znowu łyżeczkę, dwie łyżeczki sosu pad thai. Dajemy mało tego sosu, żeby nie przesiąkły nim kluski i nie zrobiły się ciemne. Dzięki temu lepiej wydobywamy smaki. Jeśli kluski połączyły się już z sosem, wbijamy na to jajko i wszystko dokładnie mieszamy. Jeżeli lubicie ostre, można dodać jeszcze trochę chili i jeszcze trochę orzeszków. I już naprawdę na koniec dodajemy kiełki fasoli i łodygi czosnku. Gotowe do jedzenia. Teraz chcę od Was usłyszeć, że Wam smakuje. Now time for you to eat. I am looking forward to hear delicious food. Yummy, yummy thing on that. Now. Pyszne, a na talerzu wystarczy skropić wszystko sokiem z limonki i gotowe. Kilka lat temu przejechałem przez trzy Ameryki, z Alaski do Ziemi Ognistej i tam też było co jeść. Na drugim końcu świata, w Ameryce Południowej, na taki kuchenny wyznacznik kontynentu wybrałem argentyńską wołowinę. Niepowtarzalną. W okolicy Mendozy, gdzie najlepsza kuchnia i winnice w Argentynie, o tajemnicę argentyńskiego mięsa pytałem szefa kuchni w jednej z najlepszych restauracji w kraju. Bueno, fundamentalmente es por la tierra que tiene Argentina, o sea... To z powodu ziemi i przestrzeni, jaką tu mamy. Na rozległych pastwiskach krowy mogą paść się dowoli, mogą chodzić dowoli, paść się. No i z powodu znakomitej trawy. To wszystko stanowi o jakości mięsa. The beef steaks. Dependiendo el gusto de cada uno, pero hay varios cortes que son muy nobles, como las costillas, que son muy apreciadas. W Europie, jeżeli chodzi o wołowinę argentyńską, najbardziej znane są steki. Rzeczywiście w Europie najwięcej jest steków, których po prostu nie sposób źle przygotować. Są bardzo smaczne, bardzo soczyste, ale w Argentynie mamy też inne części mięsa, które są dla nas bardzo ważne. Przede wszystkim żeberka. Im bliżej mięso kości, tym smaczniejsze jest później. Oczywiście mamy też steki, jest polędwica, jest też matambre, czyli mięso, które wiesza się przed ogniem i ono piecze, aż nabierze miękkości. Żeby mieć dobry stek, trzeba mieć dobre mięso, to jasne, i trzeba je dobrze zrobić. Co jest ważniejsze? Oczywiście ważne jest i to, i to. Trzeba zacząć od dobrego mięsa i dobrze je przygotować. Ja najbardziej lubię taki sposób przyrządzania mięsa, który polega na tym, że wieszamy mięso przed ogniem i ono się smaży powolutku od 7 do 8 godzin i wychodzi znakomite, miękkie. Okej, ale w Europie najpopularniejsze jest przygotowywanie mięsa na patelni. Steki są tak popularne, bo to jeden z niewielu kawałków wołowiny, który możemy przyrządzić na patelni. Żeberek już tak nie zrobimy, bo wyjdą nam twarde. A sposób przyrządzania? Po prostu bierzesz kawałek mięsa, posypujesz go rozkruszoną solą z dwóch stron, wrzucasz dosłownie na kilka minut na gorącą patelnię, a na koniec na kilka minut wsadzasz do pieca, co nadaje mięsu odpowiednią miękkość. El matambre te quedaría duro y el vacío también. Yo cuando preparo a veces el lomo, por ejemplo, como el bife en la plancha, una sartén, lo sello bien fuerte, solamente con sal. Przechodząc do szczegółów, jak grubo powinien być ukrojony stek i dokładnie ile go smażyć. Ja lubię mięso ukrojone dość grubo, około 4 cm. Potem sól i na rozgrzanej patelni po minucie smażymy z każdej strony, a potem na około 10 minut do rozgrzanego pieca w temperaturze 200-220 stopni. I będzie gotowe, takie średnio wysmażone. Jest jeszcze taka tajemnica. Są urządzenia kuchenne, które utrzymują w środku wilgotność 70% i temperaturę 3 stopni. Mięso przechowywane w takich warunkach zawsze będzie dobre. Naprawdę trudno je zepsuć. A jak wybieracie mięso, pamiętajcie, że zawsze powinno być takie marmurkowe, z tłuszczykiem. To gwarantuje, że będzie miękkie i będzie miało odpowiedni smak. Takie zupełnie bez tłuszczu nie będzie dobre. I można dyskutować, dlaczego wybrałem to, a nie peruwiańskie ceviche. No ale taki już mój wybór. Z tym podróżowaniem palcem po mapie zostaniemy czas jakiś, więc następnym razem z przyjemnością zabiorę Państwa w zupełnie inne miejsce świata, w zupełnie innej sprawie. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. To mięsko takie z tłuszczykiem, z przerostami, to może na przykład wołowina Kobe, ale nie, to tam 15 tysięcy dolarów za kilogram, to chyba nie za bardzo. A jakie danie ze świata Państwo wspominacie? Proszę pisać hirek.wrona@polskieradio.pl, bo jak dla mnie to najlepsze restauracje i najlepsze jedzenie jest tam. Le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaf, quelques moineaux et Joséphine Baker. Last night was make. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un genou courbe. Oh, babe. Just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away. Through this crowded desert, Paris, Paris. Zeste javanaise, close to my heart. La tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, la paix de macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, au canal. Are you Arletty? obey. Just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arrêtez son de seule femme. Through this crowded desert. Qui pouvait lui dire Paris. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur la loise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un genou qu'on croise. Sing away, Kathy. Sing away! Bye. Bye. No, I can't. We will never part. These feelings. Ça pourrait confiner de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris. Paris. Paris dans la âme. Ça pourrait confiner de poussière de métro, mais. N'en prenez pas trop. Bye. Bye, bye, bye, perdrez son âme. Bye. Bye, bye. Bye, perdrez son âme. Nie tylko pszczoły potrzebują wody. Zaprzyjaźniona para pilnuje kawałek balkonu, nie dopuszcza leniwych gołębi, ale pić i moczyć piórka, napisała pani Małgorzata i przysłała zdjęcie, na którym widać tę parkę, która pilnuje swojego balkonu z wodą. Moja córka, imienniczka pani Małgosi, mówi, że ma zaprzyjaźnionego gołębia jednookiego, zresztą którego nazwała Stefan, który też przylatuje sobie nieco zmoczyć dzióbek i napić się wody. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. jak zwykle przepięknie zaśpiewała Astrud Gilberto. Hirek.Wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. W sprawie piesków państwo piszą, no niestety wszystkich ras to my chyba nie omówimy w tej audycji. Po prostu za mało czasu. A ponieważ mamy teraz znacznie więcej, chociaż państwo mają więcej czasu dla swoich psów, zatem warto je lepiej poznać. A pomaga nam w tym trener psów Łukasz Wacławski. Ale tak jak mówię, nie o wszystkich rasach powiemy. Łukasz Wacławski. Porozmawiajmy chwilę o mocnych psach, takich jak tu mówimy, charakternych i z tendencjami do dominowania i łatwego narzucania swojej woli. To z reguły popularne cechy psów obronnych. Postawmy sobie przed oczami Rottweilera, Dobermana, Cane Corso czy Boxera. Rasy te, choć różne między sobą, mają kilka wspólnych cech, a łączy je właśnie między innymi siła charakteru i idąca za nią umiejętność jednoznacznego przekazania swoich intencji otoczeniu. Ich zachowania bardzo często są zgodne właśnie z wzorcem rasy i rolą, jaką mają pełnić w społecznościach, czy to jako psy stróżujące, czy bezpośrednio broniące właścicieli. Ktoś, kto zdecyduje się na to, by zostać przewodnikiem takiego psa, sam musi reprezentować konsekwentne podejście i rodzaj własnej wewnętrznej siły. Brak zdecydowania ze strony człowieka, emocjonalne rozedrganie, czy na przykład skłonność do wpadania w złość, może powodować, że pies taki nie będzie miał szans rozwijać stabilnego, zrównoważonego charakteru, a swój rozmiar i ogromną siłę zacznie wykorzystywać w nieodpowiedni i być może niebezpieczny sposób. Psy takie wymagają więc konsekwentnego podejścia i umiejętnego stawiania zasad już od samego początku. Warto przechodzić z nimi szkolenia z zakresu posłuszeństwa i budować relację opartą na wzajemnym szacunku. Z drugiej strony zapędy do prowadzenia psa tak zwaną silną ręką, a bez zrozumienia jego charakteru też mogą być drogą na manowce. Zbytnie zwiększanie nieuzasadnionej presji może prowadzić do tego, że i pies zacznie odpowiadać mocniejszą presją ze swojej strony, a to już groźny teren, na który lepiej nie zaglądać. Słowem, z takim psem uczymy się przekazywania intencji w sposób konsekwentny i zrównoważony. Umiejętnie negocjujemy i motywujemy, a nie wymuszamy. Budowa takiej relacji to naprawdę ciekawa przygoda, w trakcie której możemy dowiedzieć się dużo nie tylko o psie, ale i o samym sobie. To też i szkoleniowa obserwacja, że niezależnie już od rasy, zachowanie psa często jest zwierciadłem jego relacji z właścicielem. Starajmy się jednak, by nie było to całkiem krzywe zwierciadło. Warto ten czas zatem, którego mamy teraz więcej, poświęcić na poznanie swojego czworonoga, a już niedługo o psach aportujących. Wiedzą państwo, jakie tu mamy na myśli? Nadal są państwo z trójką, radiową trójką. Trzeba tracić na dyskusję o życiu, znacznie lepiej próbować dobrze przeżyć je. Z delikatnym dystansem problemy traktować, bo kto wie, co się stanie za godzinę lub dwie. Wiele mądrych sentencji z nami reguł życia preferuje lekki dystans i uśmiech i cień. Odejść można szybko, ale żyć lepiej długo, chociaż nic nie jest pewne, jedno dobrze wiem. Pierwsze zdanie nie zmienię, nawet jeśli zgubi mnie to. Życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Czy życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Szkoda życia tracić na dyskusję o życiu, znacznie lepiej próbować dobrze przeżyć je. Z delikatnym dystansem problemy traktować, bo kto wie, co się stanie za godzinę lub dwie. Życia trzeba całego, by nauczyć się żyć, preferuję lekki dystans i uśmiech u cień. Z delikatnym dystansem problemy traktować, chociaż nic nie jest pewne, jedną rzecz dobrze wiem. Pierwsze zdania nie zmienię, nawet jeśli zgubi mnie to. Życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Czy życie zbyt poważne jest, by poważnie o nim mówić. Pierwsze zdania nie zmienię, nawet jeśli zgubi mnie to. Pierwsze zdania nie zmienię, nawet jeśli zgubi mnie to. Pierwsze zdania nie zmienię. Pierwsze zdania nie zmienię. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To kolejne nagranie z najnowszego albumu Toma Misza i Józefa Dajesa. Wspaniała płyta od początku do końca, aczkolwiek, tak jak mówię, bardzo trudna. Wybrałem utwory, które są, powiedzmy, lżejsze, które można byłoby o tej porze zaprezentować na antenie radiowej Trójki. Polecam to nagranie na płycie winylowej, przepięknie zremasterowanej i wspaniale brzmiącej. Nie